Вы на хвалях Радио Свобода. У понеделок Александр Лукашенко доручил министру замежных справ Владимиру Макею знімаць напружанасць у адносінах з Еўразвязам. Чаму афіцыйны Мінск імкнецца размарозіць дачыненні з Еўропай? Які бок больш зацікаўлены ў гэтым? І ці можа зноў пачацца дыялог паміж Беларусю і Еўразвязам? Гэта пытанне за круглым сталом эксперты за свабоды абмяркоўваюць дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей у Брюсэлі прыняў удзел у сустрэчы міністра замежных справ дзяржаў Еўразвязу і кіраўнікоў дыпламатычных ведамстваў краін удзельніц ініцыятывы ўсходняга партнёрства, падчас якой адбыўся шэраг важных кантактаў з еўрапейскімі палітыкамі. Праз дзень Мінск наведаў міністра замежных справ Літвы Лінас Лінкявічус. Адбылася яго сустрэча з беларускім прэм'ер-міністрам Міхаілам Мясніковічам. Ужо сам па сабе такі узровень перамоваў незвычайны для адносін Беларусі з Еўразвязам. У панядзелак Александр Лукашэнка даручыў міністру замежных справ Владзіміру Макею знімаць напружанасць у адносінах з Еўразвязам. Чым, на ваш погляд, выклікана такая дыпламатычная актыўнасць афіцыйнага Мінска на еўрапейскім кірунку? Спадар Прыгерман. Я бы прынамсі выделил три факторы. По-перше, увогуле тая геополитична реальность, в якою ми з вами живем, і Беларусі, она вимагає від нашої країни і Адураду усе-таки час від часу ніяк вибудовувати європейський вектор. Ну, це просто банальні речі у логіки знешньополітичного балансування. Зрозуміло, що це таке вельми специфічне балансування, яке вельми повернуте до Росії, але ж, тим не менш, певне вибудовування, певних контактів, воно мусить бути. І цю доказ цієї тези я можу зазначити, що насамперед активізація з боку беларускага МЗС почалася не сёння, не ў гэтым годзе, а напрыканцы 2012 года. Пасля таго, як Макей быў прызначаны міністрам, зразумела, што на фоне тых крызісаў, што былі, не так лёгка гэта ўсё выбудоўваць, так што гэта вельмі марудны працэс. Другі фактар – гэта нашы электаральныя цыклы. Чым бліжэй да прэзідэнцкіх выбараў, тым больш беларускі ўрад мусіць выбудоўваць вось гэтыя кантакты з Захадам, ну, таму што прэзідэнцкая кампанія – гэта надзвычайны час у беларускай палітыцы, калі сістэма мусіць дазваляць пэўную легітымізацыю пэўнага палітычнага працэса. І гэта выклікі, і для таго, каб супрацьстаяць гэтаму выкліку, трэба мінімізаваць іншыя выклікі. А вельмі дрэнныя крызісныя адносіны з ЕС, гэта, як ні круці, таксама выклік. Ну і апошні фактар, гэта відавочна, пэўны штуршок, вось гэтая актывізацыя надае тая сітуацыя, што склалася ў нашым рэгіёне, вось пасля абставін ва Ўкраіне. Спадар Фёдараў, а вы як ацэньваеце, чым прычына актывізацыі палітыкі афіцыйнага Мінска на еўрапейскім кірунку? Ці згодны вы з тымі прычынамі, якія ўказаў спадар Прыгерман? С двумя из них я, безумовно, могу погодиться. С первой то, что это потепление белорусско-европейских отношений началось после произношения Макея, але треба при этом означать, что это потепление здесь вельми марудно. И то, что мы сегодня бачим, тут есть певное поскорение, может быть, или так само не вельми великое, выкликая певное сомнение тезис на конт электорального цикла. Ну, мы бачили минулый электоральный цикл, коли заедство уже с белорусского боку было зроблено небыто все, как задоволить за і у вечері того ж дня відбулося тое, що відбулося. Я маю на увазі снежинські події 2010 року. Тому я б не надавав цій причині зашмат уваги, бо мені подається, уже баки прийшли до певної виснови. Захід не признає виніки вибору, а Білорусь не буде звертати великої уваги на те, признає він чи не признає. Відносини будуть визначати інша кількість. На мой погляд, на сьогоднішній день головне це все ж те, що відбувається в Україні, і ти невеличкі, але все ж спроби офіційного Мінську ніяк дистанцюватися від політики Москви. Я просто маю на увазі не намагання белорусского боку добитися ніякої легітимізації виніку виборів, а ожидання мінімізувати виклики з боку Заходу під час самої президентської кампанії, яка з'являється надзвичайно фактично станом України. Ну, ось про український чинник давайте поговоримо більш подробязней. Минулий досвід показує, що під час обострення конфлікту поміж Росією і Заходом у політиці Європейського зв'язку з США питання геополітики виходять на перший план, а питання пытанні каштоўнасцей трохі адыходзіць у бок. У 2008 годзе пасля расійска-грузінскай вайны дачыненні Беларусі з захадам палепшыліся. І я так разумею, што афіцыйны Мінск разлічвае менавіта на гэта, менавіта на тое, што геапалітычныя фактары зараз выходзяць на першы план, і гэта дазволіць рэалізаваць тую даўнюю стратэгію, каб пытанні праў чалавека і дэмакратыі выносіліся за дужкі, і гаварыць пра некія практычныя, прагматычныя рэчы. Ці можа паўтарыцца вось такі варыянт, ці можа беларускі бок згуляць на праблемах геапалітыкі і атрымаць тыя дывідэнды, якія б хацеў атрымаць афіцыйны Мінск. Гаспадар Фёдараў. Я думаю, что жаданне такое, безумоўно, есть з боку афіцыйнага Мінска. Іншая справа, что есть, безумоўно, падабенства с тымі падзеямі, што мелі месца ў 2008 годзе падчас расійскай агрэсіі супраць Грузіі, але ўсё ж гэтая аналогія непоўная. Па-першае, там адразу пасля заканчэння той расійска-грузінскай вайны былі вызваленыя палізняволеныя беларускім урадам. Зараз мы бачым, што такога не адбываецца. Па-другое, мы бачылі, што тое пацяпленне даволі такі істотнае, якое мела месца. Пасля гэтага і цягнула крыху болей за 2 гады, скончылася снежнем 2010. Таму Захад таксама не вельмі моцна верыць беларускім уладам у тым, што яны насамрэч будуць рухацца ў тым накірунку і ў паслядоўнай. Ну і трэцяе, там беларускі бок даволі рашуча адмовіўся ад прызнання гэтых мяцежных стварэнняў грузінскіх. А тут мы бачым, што справа ідзе так і нашым, і вашым. Гэта не зусім паслядоўная палітыка. Беларускае кіраўніцтва таксама, на мой погляд, будзе стрымліваць Захад ад надта істотнага збліжэння і даверу да афіцыйнага Мінска. Нагадаю, эксперты свабоды абмяркоўваюць пытанне, чаму афіцыйны Мінск актывізуе еўрапейскі кірунак. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Падар Прагерман, а вы як лічыце, ці можа паўтарыцца тот сцэнарый 2008 году, калі геапалітычны чыннік апынуўся больш важны, чым праблема каштоўнасці, і пачаўся дыялог паміж Беларусю і Еўразвязам? Я думаю, что в значной ступени можно, и больше за то в значной ступени полторается. Но все-таки мне подается, что международные отношения в нашем регионе, они фактично, фундаментально больше реалистичные, чем некие иншие. Тому питание геополитики, оно завсёды у центра, а питание каштовностью, оно так само важно. Але ж шмат еще оно риторичное, и достаточно поглядеть на отрознение у политики Евразвязу в отношении Беларуси и Азербайджана, например. И что это для нас значит? Это значит, что когда надоходят некие такие критичные для геополитики моменты, то завсёды вось мы бачым такую прамалінейную логіку, і для беларускага боку дастаткова зарабіць пэўныя крокі для таго, каб падштурхнуць працэс у тым накірунку, у якім беларускаму боку хочацца. Такая асаблівасць гэтага перыяду заключаецца ў тым, што пасля падзей спачатку на саміце ўсходняга партнёрства ў Вільні і потым пасля таго, што здарылася ў Украіне, перад Еўразвязам стаіць галоўнае пытанне, што рабіць з гэтай ініцыятывай ўсходняга партнёрства, а больш глабальна, як увогуле развіваць адносіны з краінамі, якія знаходзяцца паміж Еўразвязам і Расіяй. І падаецца, что позиция Беларуси, якая выказывается официальным Минском, напомню, с самого початку исходного партнерства, что не мусить быть никаких поделяльных линий, по-перше, какие его поделяли краины, вельми так радикально помеж Россией развязаны, и по-другому, что все краины у исходного партнерства требуют сура такими, какими они есть. Вот это последовательная достатково позиция, и она зараз будет иметь достатково добрый резонанс у Евразвязи, ну просто тому, что треба шукать некие новые формы, а то, что было, и оно уже не працует. Спадар Федоров, вось вы кажаце, што тады ў 2008 годзе Лукашэнка вызваліў палізняволеных, і таму дыялог і пачаўся. Але ж маштаб крызісу міжнароднага непараўнальны. Дык калі маштаб крызісу значна большы, то Захаду лагічна было бы больш рашуча рабіць стаўку на геапалітыку, вынесці задушкі вось гэтую праблему дэмакратыі і правоў чалавека. Аднак пакуль што Захад па вялікаму рахунку не ідзе насустрач Беларусі. Чаму? Я думаю, як раз таму, што ён ужо ўбачыў тую непаслядоўнасць, пра якую я казаў, што беларускі бок на словах, іншым разам на невялічкіх справах, можа быць, таксама будзе рабіць крокі насустрач, але як толькі справа дойдзе да нейкіх прынцыповых момантаў, ён адразу вернецца на тую самую пазіцыю. Прабачце, спадар Федор, што вы маеце на ўвазе, калі справа дойдзе да прынцыповых момантаў? Вы маеце на ўвазе палізняволеныя, правы чалавека ці некія геапалітычныя рухі? Перш за все я маю на увазі тое, што выбары тыя ж вось. Так мы ж кажам пра тое, што ў перыяд острага крызісу праблема каштоўнасці, значыць і праблема выбараў, яна як бы перастае быць важнай. Тое збліжэнне Беларусі з Расіяй, якое адбываецца апошнім часам, апошнія два гады, я маю на увазі перш за ўсё стварэнне еўразійскага эканамічнага саюзу, прымушае Захад меркаваць, што Беларусь наўрад ці здолее, ці нават захоча адрывацца ад Расіі і ісці ў тым накірунку, якім хацелася Брюсэлю і іншым еўрапейскім сталіцам. Яны зразумелі, што наўрад ці Беларусь зможа гэта ці захоча гэта зрабіць. І таму няма вялікай неабходнасці прыкладаць істотныя намаганні, каб адарваць Беларусь ад Расіі і перацягнуць яе на свой бок. Спадар Пэзерман, вось вы кажаце, што цяпер геапалітычныя чыннікі дамінуюць, і таму мы можам хутка назіраць, што адбудзецца паляпшэнне адносін паміж Беларусю і еўразвязам. Але вось пакуль што ніякіх дыпламатычных прарываў не адбываецца, колькасць кантактаў ніяк не пераходзіць у якасць. Хаця крызіс украінскі ўжо колькі месяцаў адбываецца, таму можа тут усё ж такі не зусім геапалітыка дыктуе парадак дня дачынення паміж Беларусі і еўразвязам. Па-першае, канешне, не толькі геапалітыка, еўразвяз пасля 3-4 год без рэзультатыўнай працы па беларускім накірунку таксама вымушаны быў бы нават без украінскай крызы шукаць нейкія новыя падыходы. Але ж я б насамрэч не пагадзіўся з вашай тэзай аб тым, што колькасць кантактаў не перасякае якасць, таму што напрыканцы мінулага году падчас саміту ў Вільні ў беларуска-еўрапейскіх адносінах з'явіўся парадак дня. Яго раней не было. Раней ось сапраўды былі кантакты для таго, каб проста пачаць размаўляць. А парадак дня там у Вільні склаўся вакол візавых пытанняў. Больш за тое, цяпер ось напрыканцы траўня ён вырас яшчэ на адно пытанне. Гэта пытанне мадэрнізацыйных перамоваў. Мы ўсе разумеем, што ніякага там змястоўнага перамоўнага працэса не будзе, але ж гэта новая легітымная платформа дзеля таго, каб больш-менш сярэдняга ўзроўню чыноўнікі з боку Беларусі, з боку еўразвязу сустракаліся і аб чымсьці размаўлялі, акрамя двухбаковых абвінавачванняў. Ну, тут пытанне, ці можна гэта лічыць новай якасцю, таму што тыя ж візавыя перамовы можна весці яшчэ гадоў 5. Мы бачым, як Беларусь ставіцца да вырашэння пытання пра паляпшэнне памежнага руху паміж Беларусю, Літвой, Беларусю і Польшай. Я ж не казаў пра вынікі, я казаў пра працэс. Мне падаецца, што вельмі важна вось пасля тых крызісных заяў, якія мы назіралі, калі фактычна нават не было ніякіх кантактаў, а потым гэтыя кантакты былі, ну, фактычна кантакты аб кантактах. Сёння ўжо ёсць пытанні, якія легітымна могуць праводзіць еўрапейскіх чыноўнікаў у Мінскі, нашым дазваляць ездзіць туды ў Брюсэлі, ўжо больш так сістэмна размаўляць. Мне падаецца, што вось у тых варунках, у якіх мы жывем, нават гэта ўжо з'яўляецца новай якасцю. А я вось баюся, што з беларускага боку тут хутчэй працэс дзеля працэсу. І вынік, калі ён адбудзецца, прымальны для афіцыйнага Мінску, гэта будзе добра, але калі гэта не адбудзецца, так нічога страшнага таксама не будзе. Няма ў беларускага боку зацікаўленасці вельмі істотнай, каб нешта зрушыць насамрэч. А можа гэта задавальняе на сённяшні дзень усіх? Вось у чым цікавасць беларускага боку, тым, каб была легітымная пляцоўка, якая ў кожны момант, напрыклад, прыціску там з боку Расіі дадаткова, можа ператварыцца нешта большае. Ну, а сёння аб'ектыўна, канешне, пры тых вось умовах, што склаліся вакол еўразійскай інтэграцыі, напрыклад, абяцанках Крамлю на новы грош, не патрэбна можа ў такой ступені ўжо выбудоўваць еўрапейскі вектар, але ж вельмі важна, каб вось гэты вектар быў у нейкім працоўным рэжыме, ну і плюс вось я яшчэ раз дадаю, заўсёды важна, каб падчас гэтай кампаніі было дадатковых нейкіх выклікаў з боку Захаду. У экспертызе свабоды бралі ўдзел дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.